أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما بعد، daha önceki derslerimizde arkadaşlar La ilahe illallah'ı bozan unsurlar silsilesine başlarken konumuzun başında zikretmiş olduğumuz gibi demişti ki Allah subhanahu ve teala bize imanı emrettiği gibi bu imanın gereklerini ve bu imanı bozan unsurlardan da Allah subhanahu ve teala bize bahsetmişti. Yani biz mesela namazı örnek vermiştik. Allah subhanahu ve teala bize namaz kılın dediği zaman namazdan önceki şartı da bize anlatmıştı. Öyle değil mi? Abdest almak namazın şartlarından da mesela. Aynı şekilde namazın içerisinde gereksiz ve namaz dışı konuşmanın veyahut da çok fazla abet hareketler yapmanın ihtiyaç dışında bunların da namazın bozan unsurlar olduğunu söylemiştik. Aynı şekil oruç için düşünün. Aynı şekil zekat için düşünün. Ve demiştik aynı mesele La ilahe illallah içinde geçerlidir. Allah subhanahu ve teala bize La ilahe illallah derken ilk başta tağutu inkar şartını, imana girmek istiyorsak bu kelimeyle bize bunu öğretmiş ve daha sonra da alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bazı hadislere dayanarak da La ilahe illallah'ı bozan unsurlardan bahsetmişlerdi. Bunların başında biz neden bahsetmiştik arkadaşlar? İbadette Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmak demiştik ve hakimiyet meselesini anlattık. Bunun yanında dostluk ve düşmanlık meselesinin imanın gereği olduğunu ve bunun müminlerden başkasına Allah'ın yakladıklarına sarf edildiği zaman şirk olacağından bahsettik. Bugünkü dersimizde de inşallah arkadaşlar yine en yaygın olan şirk çeşitlerinden ve La ilahe illallah'ı bozan unsurlardan biri olan Allah'tan başkasına dua etme meselesini anlatacağız. Allah'tan başkasına dua etme. İsterse bir taşa, isterse bir mezara, isterse bir salihe, isterse bir veliye, isterse bir nebiye, kim olursa olsun. Allah subhanehu ve teala'nın dışındakilere dua etme Allah'ın yanında nedir ve Allah'ın Resulü'nün yanında nedir? Ne yapacağız arkadaşlar? İnşallah bugün onu anlatmaya çalışacağız. Tabi konuya başlamadan önce ilk başta şunu anlatmak istiyoruz. İlk başlangıç olarak Allah subhanehu ve teala bizi neden yarattı? Eğer bu soruyu Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz zaman arkadaşlar bize verdiği çok açık ve net bir cevap vardır ayetin. O da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. O zaman insanın yeryüzünde yaratılışındaki gaye insanın Allah subhanahu ve teala'ya kul olması ve sadece ona ibadet etmesidir. Sadece ona ibadet etmesidir. Yine bunu Allah subhanehu ve teala peygamberleri neden gönderdiğini anlatarak bize ifade ediyor. Allah subhanehu ve teala diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ الطَّاغُودِ Biz bütün kavimlerde peygamber gönderdik. O peygamberlerin çağrısı neydi? Ayet-i kerimede çok açık. Sadece Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan uzak durunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanehu ve teala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Biz senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki mutlaka ona şunu vahyetmişizdir. Allah'tan başka ilah yoktur ve sadece bana ibadet edin diye Allah subhanehu ve teala peygamberlerin bize davetini anlatıyor. Biz bunu pratikte anlamak istiyorsak peygamberlerle kavimlerinin arasında geçen diyaloga bakmamız lazım. Peygamberlerle kavimleri arasında geçen diyaloğa baktığımız zaman özet olarak bütün peygamberleri Allah subhanehu ve teala anlatırken لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ diyor mesela وَاِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا Biz kavmine Nuh'u gönderdik veya Hud kavmine biz Ad kavmine Hud'u gönderdik وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Biz Semud kavmine Salih'i gönderdik diye Allah subhanehu ve teala bize peygamberleri anlatırken o peygamberlerin işte Araf suresinde veya Yunus suresinde Araf suresinde veya da Hud suresinde mesela örnek olarak peygamberlerin kavimlerini neye çağırdığına bakalım. Ya kavmi ya'budullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmimiz Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz sizin için Allah'tan başka da ilah yoktur diye bütün peygamberlerin ortak davetinin bu olduğunu görüyoruz. Demek ki biz şunu anladık, bu geniş, bu kısa özetten şu anlaşılıyor. Allah bütün insanları kendisine ibadet etmek için yaratmıştır. Yine aynı şekilde Allah bütün peygamberleri insanlara ibadet etsinler diye, ibadet insanlara Allah'a ibadet etsinler diye bunu öğretmek için göndermiştir. Yine aynı şekilde peygamberlerin pratik davetine baktığımız zaman ilk ağızlarından çıkan kelimenin Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerle kavimleri arasındaki diyalogda sadece Allah'a ibadet ediniz olduğunu ne yaptık arkadaşlar? Bu şekilde anlamış olduk. Peki şimdi burada biri bize şöyle bir soru sorabilir. Konumuzun başında dedik ki Allah'tan başkasına dua etmekten bahsedeceğiz. Bunun hükmünü anlatacağız ve bunun la ilahe illallah'ı bozan, insanı kafirlerden kılan bir unsur olduğundan bahsedeceğiz dedik. Sonra da neden yaratılışımızdan, ibadet etmek için yaratılışımızdan bahsettik. Peki dua ile ibadet arasındaki bağlantı nedir diye biri soracak olursa arkadaşlar. Çünkü bu kısa özetin sebebi dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Bunu neye dayanarak söylüyoruz arkadaşlar? Dua ibadet ta kendisidir. Tirmizi ve Ebu Davud'da ve başkalarının rivayet etmiş oldukları hadiste sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu işittim diyor. İnne du'a'e huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisidir diyor Peygamber. Dua ibadetin ta kendisidir. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okuyor. Ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirin. Gafir suresindeki bu ayette Allah Subhanahu ve Teala şöyle diyor. Rabbiniz dedi ki sadece bana dua ediniz. Rabbiniz dedi ki sadece bana dua ediniz. Ben de sizin duanıza icabet edeyim. O Allah'ın ibadetinden yüz çevirenler var ya, işte onlar cehenneme küçültülmüş bir vaziyette gireceklerdir. Bakınız, dikkat ederseniz Allah Subhanahu ve Teala birinci ayette dua dedi, ayetin ilk kısmında, ayetin devamında duayı ibadet diye isimlendirdi Allah Subhanahu ve Teala. Ve Peygamberimiz de bu ayetle dua ibadetin ta kendisidir dediği sözde delil alıyor. O zaman biz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın delil almadaki yolunu izleyerek ne diyoruz arkadaşlar? Dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Yine aynı şekilde sadece bu ayet yok arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala başka ayetlerde yine duanın ibadet olduğunu çok açık bir şekilde bize ne yapıyor? Çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Ve diyor ki Hazreti İbrahim'in dilinden Allah Subhanahu ve Teala وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّي. İbrahim kavmine şöyle diyor. Ben sizden ve sizin Allah'ın dışında çağırdıklarınızdan, dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum, itizar ediyorum, ayrılıyorum diyor Hazreti İbrahim. Ve sadece Rabbime dua edeceğim, sadece Rabbime nida edeceğim diyor Hazreti İbrahim Meryem suresinde. Ayetin devamında bakın Allah İbrahim'in duasını ve o dua edenlerden ayrılışını nasıl isimlendiriyor. Diyor ki فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. İbrahim ne zaman ki onlardan ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden ayrıldı. Ayrılınca, uzaklaşınca diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bakın dikkat ederseniz ayetin başlangıcında Allah Subhanahu ve Teala dua kelimesini kullanıyor. Ayetin devamında dua kelimesinin yerine ibadet kelimesini ne yapıyor arkadaşlar? İbadet kelimesini kullanıyor. O zaman biz tekrardan ne diyoruz? Bu ayetten de anlaşılan dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede diyor ki وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kendisi Allah'tan başkasına dua edip de kendisine icabet etmeyecek olanlara dua edenden daha sapık kim vardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani kendisine icabet edip onun isteğini yerine getiremeyecekleri halde Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim vardır? Ve diyor ki وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Ve o dua ettikleri de onların dualarından gafildirler, habersizdirler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bakın şimdi ayet devamında Allah duayı nasıl ibadet diye isimlendiriyor. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. İnsanlar diriltildikleri zaman, haşrolundukları zaman diyor Allah Subhanahu ve Teala, o dua ettikleri onlara düşman olacaklardır. O dua ettikleri onlara düşman olacaklardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve kanu bi ibadetihim kafirin. Ve onların ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Kabul etmeyeceklerdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte dikkat ederseniz arkadaşlar, burada da Allah onların ibadetlerini inkar edeceklerdir dediği zaman ayetin başındaki duayı burada Allah ne diye isimlendiriyor arkadaşlar? Allah duayı ibadet diye isimlendiriyor. O zaman yine bu üç tane ayet ve bir tane hadisten anladığımız ne oldu arkadaşlar? Çıkardığımız sonuç, Allah Subhanehu ve Teala'nın yanında ve Resulü'nün yanında dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin neyidir arkadaşlar? Dua ibadetin ta kendisidir. O zaman biz buna dayanarak ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna dayanarak diyoruz ki biz daha önceki derslerimizde bunu ne yapmıştık? Bunu geniş bir şekilde anlatmıştık. İbadeti Allah'tan başkasına sarf etmenin, ibadeti Allah'tan başkasına yapmanın küfür olduğunda hiçbir akıl sahibi ihtilaf etmez. Hiçbir akıl sahibi ihtilaf etmez. Mesela namaz bir ibadettir arkadaşlar. Biz demiştik ki namazı Allah'tan başkasına kılıyorum diyen bir insanın kafir olacağında hiç kimse ne yapmaz? Hiç kimse ihtilaf etmez. Aynı şekilde arkadaşlar neyden bahsetmiştik? Aynı şekilde demiştik ki oruç bir ibadettir. Bu orucu ben Allah'tan başkası için tutuyorum diyen bir insanın kafir olduğunda hiç kimse ne yapmayacaktır? Hiç kimse şüphe etmeyecektir. Aynı şekilde arkadaşlar biz ne demiştik? Aynı şekilde şu noktaya dikkat çekmiştik. Demiştik ki mesela hüküm meselesinde bir ibadettir. Muhakeme bir ibadettir ve imanın gereğidir. Bunu Allah'tan başkasına yapan nedir? Bunu Allah'tan başkasına sarf eden kafirdir. O zaman bu ayetlerden anladığımız kadarıyla dua Allah'ın ve Resul'ün yanında aleyhissalatü vesselam ibadetin ta kendisidir. Ve bu ibadeti Allah'tan başkasına çeviren, Allah'tan başkasına yapan insan nasıl namazı Allah'tan başkasına kılan kafirse, orucu Allah'tan başkasına tutan kafirse, aynı şekilde Allah'tan başkasına dua eden insan da nedir? Allah'tan başkasına dua eden insan da kafirdir. Bunu nereden çıkardık biz arkadaşlar? Tekrar söylüyoruz. Önce duanın ibadet olduğunu ispatladık. Allah'ın yanında ibadet olduğunu ispatladık. Ve bunu Allah'tan başkasına yapanın ne olduğunu, Allah'tan başkasına yapanın kafir olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve yine arkadaşlar burada dikkat çekmek istediğimiz bir mesele. Biliyorsunuz biz la ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'tan başkasına duanın la ilahe illallah'ı bozacağını söylüyoruz. Evet. Neden? Çünkü ilahın manası kendisine ibadet edilendir. Tefsirlere bakınız, alimler ilahın manası kendisine ibadet edilendir. La ilahe illallah dediğimiz zaman da ne demiş oluyoruz arkadaşlar biz? La na'bude bi hakkin illahu. Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur demiş oluyoruz. Çünkü ibadet sadece ilaha yapılır. O zaman la ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'tan başka hiç kimse ibadeti hak etmez diyoruz. Böyle olunca da tabii ki arkadaşlar la ilahe illallah dediği halde Allah'tan başkasına dua eden insan bunda ne olmuştur arkadaşlar? Bu la ilahe illallah'ın da yalancı konumuna düşmüştür. Ve kendi ağzıyla söylediğini kendi fiiliyle ne yapmıştır? Kendi fiiliyle yalanlamıştır. Daha başlangıç itibariyle bu insan nedir? Daha başlangıç itibariyle bu insan la ilahe illallah da nedir arkadaşlar? La ilahe illallah da problemli bir insandır ve la ilahe illallah'ı anlamamıştır. Ve yine arkadaşlar biliyorsunuz biz daha önce de bundan bahsetmiştik yine. Biz günde 17 defa Allah'a en azından yani sadece farz namazlarını dahi kılsa bir insan İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz Allah Subhanehu ve Teala. Sadece ve sadece sana ibadet eder, sadece ve sadece senden yardım dileriz diyoruz Allah Subhanehu ve Teala. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz diyoruz. Eğer bir insan bu söylediği halde Allah'ın yanında ibadet olan duayı Allah'tan başkasına sarf ediyorsa veya Allah'tan başkasına yapıyorsa bu insan nedir arkadaşlar? Bu insan maalesef ve maalesef günde 17 defa Rabbine yalan söylemiştir ve kendi fiiliyle kendi ağzıyla söylediğini ne yapmıştır arkadaşlar? Kendi ağzıyla söylediğini yalanlamıştır. Bu ve aynı zamanda neydi arkadaşlar? Bu müşriklerin genel olan şirkiydi. Mekke toplumunun veya peygamberler geldiği zaman kavimlerinin genel olan şirki neydi? Buydu arkadaşlar. Nereden çıkardık biz bunu? Çünkü bu insanların Allah'ın yaratma sıfatında bir problemi yoktu. Bu insanların Allah'ın yaratma sıfatında bir problemi yoktu. Bu insanların Allah'ın rızık vermesinde bir şüpheleri yoktu. Bu insanların Allah'ın öldürüp dirilten olduğunda bir şüpheleri yoktu. Peki o zaman bu insanların problemli olduğu yer neresiydi? Peygamberler bunlarla neden mücadele ettiler? Oysa bugün bizim birçoğumuz La ilahe illallah dediğimizde yaratan Allah'tır, rızık veren Allah'tır, dirilten öldüren Allah'tır diye anlıyoruz. Müşrikler öyle anlıyorlardı. Delilimiz ne arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah Subhanahu ve Teala diyor ki sen onlara de ki قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارِ De ki sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? Sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi elinde bulunduran Allah kimdir? Allah Subhanahu ve Teala diyor sor onlara. De ki kainatın işlerini tedbir eden kimdir? Yönlendiren kimdir? De ki diyor Allah Subhanahu ve Teala müşriklere dirilten ve öldüren kimdir? فَسَيَقُولُونَ Allah. Onlar sana Allah diyeceklerdir. Onlar sana Allah diyeceklerdir. O zaman buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Buradan anladığımız müşriklerin bu noktada bir problemi yoktu. İşte müşriklerin problem yaşadığı yer arkadaşlar ibadeti Allah'tan başkalarına sarf etmeleriydi. Müşriklerin problem yaşadığı yer sıkıntı anında dua ettikleri zaman Allah'tan başkasına dua etmeleriydi. Putlarına dua etmeleriydi. Öyle değil mi? Çekişme anında hükmü Allah'a ve Resulüne değil de kendi kabile reislerine veya kendi örflerine dönmeleriydi. İşte bu noktada müşrikler neydiler arkadaşlar? Bu noktada müşrikler müşrikleşmişlerdi ve şirk ameli içindeydiler. O zaman biz de diyoruz ki bir insanın ben Allah'ım sana ibadet ediyorum demesi ve bunun yanında sadece Allah'ı yaratıcı olarak görmesi ve sadece Allah'ı rızık veren olarak görmesi insanı Müslüman yapmaya nedir? İnsanı Müslüman yapmaya asla yetmez. Bunu ayetlerden anlıyoruz. Çünkü Mekke müşrikleri zaten bunu en güzel bir şekilde biliyorlardı. Mekke müşrikleri bunu biliyorlardı. Peki Mekke müşriklerinin problemi ne dediğimiz gibi? Şirkteki problemlerinden bir tanesi de bizim konumuzu ilgilendiren onlar sıkıntı anında Allah Subhanahu onlar normal hallerde Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına dua ediyorlardı. Ve bu dua ettikleri de ileride geleceği gibi arkadaşlar bazılarının zannettiği gibi putlar değildi. Bilakis bunlar melekler, peygamberler ve salih insanlara dua ediyorlardı. O zaman arkadaşlar buradan diyoruz ki duanın ibadet olduğunu anladıktan sonra ve la ilahe illallah'ın manasının sadece ibadeti Allah'a ve olduğunu anladıktan sonra ve biz günde sürekli bu sözümüzü Allah'a yediriyoruz. İyyâke ne'abudu. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz dediğimiz zaman diyoruz ki dua da ibadetse kim bu ibadeti Allah'ın dışında birine sarf ederse bir durumda ya veli ya şeyh benim bu ihtiyacımı gider veyahut da medet ya Abdülkadir Geylani veyahut da işte bizi kurtar çukura düştün bana yetiş diye dua ederse bu insan ibadeti yani duayı Allah'tan başkasına çevirmiştir. Eğer önceden la ilahe illallah demişse la ilahe illallah'ını bozmuştur ve bu şekilde bu insan kafirler zümresinden olmuştur ve Allah'a sığınırız vel iyazu billah. Aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bu fiile mutlak olarak küfür demiştir. Yani biz birinci olarak bunun ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmek olduğunu anlattık. İkinci olarak şunu söylüyoruz. Allah Subhanahu ve Teala bu fiile mutlak olarak küfür demiştir. Bu fiile mutlak olarak küfür demiştir. Bir yerde değil, Kur'an'ın birçok yerinde. Neden? Çünkü müşriklerin problemlerinden biri buydu zaten. Hayatlarında en belirgin olan problemlerinden biri Allah'tan başka inandıkları salih insanlara dua etmeleri, onları kendi Allah'la aralarında vesile kılmalarıydı. Bakın Allah Subhanahu ve Teala arkadaşlar bu insanların yapmış olduğu fiile nasıl şirk diyor. Allah onlara diyor ki müşriklerden bahsederken hatta اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ bizim Resullerimiz onlara geldiği zaman onların canlarını alırlar. Onları öldürürler. Ölüm meleği gelir onların canını alır. Allah müşriklerden bahsediyor Araf suresinde. Ve diyor ki قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ o Allah'ın dışında dua ettikleriniz nerede? Hani nerede o Allah'ın dışında dua ettikleriniz? Müşriklere söylüyorlar. Bakın müşrikler ne diyorlar arkadaşlar? قَالُوا بَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ dediler ki onlar kaybolup gittiler ve kendi nefislerine şehadet ettiler. Kendi nefislerine şahitlik ederek kendilerinin kafir olduğunu söylediler. Gördünüz mü arkadaşlar? Allah'ın dışındakilere dua edenler için ne diyor? Kendi nefislerine şehadet ederek ne dediler? Kendi nefislerine şehadet ederek kendi nefislerine kafir dediler. Yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَج۪يبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ o Allah'ın dışındakilere dua edenler o dua ettikleri onlara hiçbir şekilde icabet etmezler. Onların isteklerini hiçbir şekilde yerine getiremezler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve bakın ayetin sonunda Allah bu duayı ne diye isimlendiriyor arkadaşlar. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ. O kafirlerin duaları sapıklıktır. Kaybolmuştur, gitmiştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte gördüğünüz gibi Allah kendinden başkasına dua edenlerin duasını ne diye isimlendiriyor arkadaşlar? Allah onları kafirler diye isimlendiriyor. O dua sahiplerine kafirler diyor. Yine Allah arkadaşlar Nahl suresinde yine açık bir şekilde bunlara ne diyor arkadaşlar? Yine açık bir şekilde Allah Subhanahu ve Teala bunların kafir olduğunu bize söylüyor. Allah'tan başkasına dua eden insanların. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Sizde olan bütün nimetler Allah tarafındandır. Sizde olan bütün nimetler nedir? Sizde olan bütün nimetler Allah tarafındandır diyor. Sonra size bir musibet geldiği zaman diyor Allah Subhanahu ve Teala sadece ona bağırırsınız. Yani Allah Subhanahu ve Teala ne yaparsınız? Allah Subhanahu ve Teala dua edersiniz. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Sonra Allah o sıkıntınızı giderdiği zaman sizden bir grup Allah Subhanahu ve Teala yine şirk koşmaya başlar diyor Allah. Yani siz sıkıntı anında sadece ona dua edersiniz. O zaman rahatlık anında onun dışındakilere dua ediyordunuz. Öyle değil mi? Sonra Allah o sıkıntınızı giderdiği zaman sizden bir grup tekrardan ne yapar? Tekrardan şirk koşmaya başlar. Öncekilerine döner. Yani o ibadeti Allah'tan başkasına sarf ederler. Ve bu şekilde ne olmuş olurlar? Ve bu şekilde kafir olmuş olurlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yine arkadaşlar şu ayete bakın. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Sizin o Allah'ın dışında dua ettikleriniz, Allah'ın dışında dua ettikleriniz, velev ki hurma çekirdeğin etrafındaki o beyaz bir perde olur ya, onu dahi ellerinde bulunduramazlar. Mülklerinde o dahi yoktur. Yani sizin Allah'ın dışında dua ettikleriniz diyor Allah, en basit örneği veriyor. Bunu dahi barındıramazlar ellerinde diyor Allah Subhanahu ve Teala. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Onlara dua ederseniz sizi işitmezler. وَلَوْ سَمِعُوا مَنْ تَجَابُوا لَكُمْ. Eğer sizin duanızı velev ki işitseler dahi size icabet edemezler. Sizin istediğinizi yerine getiremezler. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. O Allah'ın dışında dua ettikleriniz kıyamet gününde ne yapacaklardır? Kıyamet gününde sizin bu şirkinizi inkar edeceklerdir diyor Allah. Sizin bu şirkinizi inkar edeceklerdir diyor Allah. Dikkat edersek arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bu insanların yapmış olduğu bu fiili ne diye isimlendiriyor? Fatır suresinde bunların yapmış olduğu fiili şirk diye isimlendiriyor ve dua ettiklerinin kıyamet gününde bu şirki inkar edeceğini Allah Subhanahu ve Teala bize ne yapıyor? Allah Subhanahu ve Teala bize öğretiyor. O zaman birinci noktamız neydi arkadaşlar? Birinci noktamız dua ibadetti. Ayetlerle ispat ettiğimiz gibi. O zaman ibadeti Allah'tan başkasına çeviren bir insan hangi yönüyle olursa olsun demiştik bu insan müşrikti. Ve Mekke müşriklerinin en büyük problemi Allah'ın varlığını inkar etme veya diriltmesini inkar etme, yaratmasını inkar etme değildi. Onların en büyük problemi ibadeti Allah'ın dışında salih zannettikleri kullara, ölülere veyahut da meleklere veyahut da nebilere sarf etmeleri dedik. İkinci noktamız Allah bunun yanında bu fiili Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ne diye isimlendiriyor arkadaşlar? Şirk ve küfür diye isimlendiriyor. Buna da birkaç tane örnek vermeye çalıştık. Ve bu konuda daha en azından 6-7 taneden fazla ayet mevcuttur. Allah bu fiili yapan insanların fiiline direkt olarak küfür demesi ve bu fiilin sahiplerine müşrik demesi ve kafir demesi Kur'an-ı Kerim'de sayılmayacak kadar çoktur. Yine arkadaşlar Allah'a, Allah'tan başkasına dua eden bir insan yeryüzündeki en büyük zulmü işlemiş ve tağutlaşmanın en üst seviyelerine ulaşmıştır. Neden? Çünkü arkadaşlar Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermiştir. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermiştir. Ki bu da aynı şekilde Mekke'li müşriklerin problemlerinden biriydi arkadaşlar. Allah'ın sıfatlarını kendi putlarına ne yapmaları? Allah'ın sıfatlarını kendi putlarına vermeleriydi. Ki Allah Subhanahu ve Teala bize ne diyor arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de? قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللّٰهِ لَقَدْ كُنَّا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ اِذْ نُسَو۪يكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Onlar orada tartışken dediler ki biz apaçık bir sapıklık içindeydik. Peki neden? sizi Allah'la aynı seviyeye koyduğumuz zaman apaçık bir sapıklık içindeydik. O zaman müşrikler Allah Subhanahu ve Teala ile ortak Allah putlarını ne yapıyorlardı? Aynı seviyede görüyorlardı. Tabii bu aynı seviyede görme yaratmada değil kesinlikle arkadaşlar. Neden? Çünkü biz dedik müşrikler Kur'an ayetlerinin nasıyla Allah'ın yaratıcılığını kabul ediyorlar. Diriltmesini kabul ediyorlar. Bunların problemi sevgide onlara eşit tutmak, Allah'ın sıfatlarını onlara verip onları bu konuda Allah'la eşit tutmak ve buna benzer konularda problem içerisindeydiler. Bakınız mesela arkadaşlar, misal verelim, çok basit bir misal. Nasıl bir insanın zalimlik yaptığını anlayalım. Mesela arkadaşlar bugün hatta öyle bir hale geldik ki artık dikkat ediyorsanız adam karşıdan karşıya bile geçerken diyor ki medet ya Şeyh Abdülkadir Geylani. Şimdi bu adamın fiilini bir mizana koyalım arkadaşlar. Bu adamın özünü mizana koyalım. Adam diyor ki medet ya Abdülkadir Geylani. Abdülkadir Geylani Allah rahmet etsin asırlar öncesinden vefat etmiş olan bir zattır. Öyle değil mi? İslam ümmetinin alimlerindendir. Asırlar öncesinden vefat etmiş olan. İnsan Abdülkadir Geylani'ye dua ettiği zaman arkadaşlar bir, şöyle bir itikatta olması lazım. Abdülkadir Geylani'nin mutlak işitme sıfatı vardır. Öyle değil mi? Çünkü ta kabrinin nerede olduğu belli olmayan ve farklı bir alemde yaşayan bir insanın dünyanın öbür ucundaki bir insanın sesini işitebilmesi için mutlak işitme sıfatına sahip olması lazımdır. Ta ki ne yapsın arkadaşlar? Ta ki bu adamın sesini işitsin. Bu birinci nokta. Öyle değil mi? Bu nedir? Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatıdır. Her şeyi, her yerde, her anda işitebilen sadece kimdir? Allah Subhanahu ve Teala'dır. İşte bakınız, bu zalim, bu müşrik Allah'ın işitme sıfatını Allah'tan başkasına vermiştir. Aynı şekilde arkadaşlar, bu adamın bunun nerede olduğunu bilebilmesi için mutlak ilim sıfatına sahip olması lazımdır. Yani Allah'ın olduğu gibi وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Allah her şeyi bilendir sıfatı gibi onun da böyle bir sıfatı olması lazımdır ki bu onu çağıranın nerede olduğunu ne yapsın? Nerede olduğunu bilsin. Bunun yanında arkadaşlar bu adama icabet edip onun içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarabilmek için mutlak kudret sıfatına sahip olması lazımdır. Her şeye gücü yetebilen olması lazımdır. Ki bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın özelliklerindendir. Allah Subhanahu ve Teala bize ne diyordu arkadaşlar? İnne Allahe ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Öyle değil mi? Onun sadece emri bir şeye ol der, o da onu verir. Allah Subhanahu ve Teala'nın kudreti budur işte. İşte arkadaşlar Allah'tan başkasına dua eden bir insan ne yapmıştır? Allah'ın sadece şu anda bizim aklımıza gelen 3 tane Allah'a has olan sıfatı Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına vermiştir. Ve biz biliyorsunuz şirki tanımlarken alimler genelde ne derler? İbadeti Allah'tan başkasına yapmak. Ki biz demiştik dua ibadettir. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz demiştik dua nedir? Dua ibadettir. Aynı şekilde arkadaşlar biz alimler şirki tanımlarken Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermek. Ki biz dedik dua eden adam Allah'ın bir tane değil birkaç sıfatını birden ne yapıyor? Allah'tan başkasına veriyor. O zaman arkadaşlar biz şimdi burada böyle bir şey diyoruz. Konunun başında bahsetmiş olduğumuz Allah'tan başkasına dua etmek nedir dedik arkadaşlar? La ilahe illallah'ı bozan unsurlardandır. Çünkü şirktir ve şirki de Allah Subhanahu ve Teala ne yapmaz? Şirki Allah Subhanahu ve Teala hiçbir zaman affetmez. Ve aynı zamanda şirk nedir arkadaşlar? Şirk İnsanın bütün amellerini boşa çıkarır. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne diyordu? Biz sana ve senden öncekilere vahyettik. Peki neyi vahyettik? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer şirk koşarsan senin bütün amellerin boşa gider ve sen zarara uğrayan, hüsrana uğrayanlardan olursun. İşte maalesef bu Allah'tan başkasına dua edip de şirk koşan insan, şirk yapan insan bütün amellerini boşa çıkarmış. Ve aynı zamanda ne olmuştur arkadaşlar? Ve bunların içinde boşa gidenlerden biri de La ilahe illallah sözüdür. Arkadaşlar biz Kur'an'a baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala dikkat ederseniz müşriklerin bu problemini çok iyi bildiğinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de sadece ve sadece kendisine dua etmeyi istiyor bizden. قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Yine Allah ne diyordu arkadaşlar? Azze ve Celle وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım beni sorarlarsa sana ey Muhammed de ki ben yakınım. De ki Allah Subhanahu ve Teala peygamberimize diyor. Ve izâ se'eleke ibâdi annî fe innî qarîb. De ki yok. Eğer kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor Allah Subhanahu ve Teala. Dikkat ederseniz Allah peygamberi dahi aradan çıkarıyor buradan. Bakın soru sorulan ayetlere genelde Allah peygambere ne der? Kul. Sorunun cevabını verirken Allah der kul. Ya de ki ey Muhammed sorunuzun cevabı budur. Ama bu noktada dua noktasında Allah sorunun cevabını dahi verirken Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı aradan çıkarıyor. Diyor ki kullarım beni sana soranlarsa ben yakınım diyor. De ki ben yakınım demiyor. Bakın dikkat edin. Ben yakınım diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte buradan da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala bizi ne yapıyor? Kendine duaya sadece çağırıyor. Sadece ve sadece kendine duaya çağırıyor. Ve aynı şekilde Kur'an ve sünnete gelen dualara bakın. Allah salih insanların dualarını anlatırken hep ne diyor? Allahümme, onlar Rabbena derler genelde. Ey Rabbimiz, Rabbena atina fid dünya hasene, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Rabbena innena amennâ faghfir lenâ zunubena. Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı affeyle. Rabbimiz biz senin peygamberlerine şahitlik ettik, öyle değil mi? Ondan sonra mesela duaları düşün. Hazreti İbrahim'in mesela Allah Subhanahu ve Teala'ya olan dualarını düşün, öyle mi? Hep Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi diyor Hazreti İbrahim. Rabbim, Rabbim, Rabbim diyor, öyle değil mi? Öyleyse arkadaşlar dikkat ederseniz Kur'an ve sünnette gelen dua ve peygamberimizin dua öğretiş şekillerine bakın mesela. Allahümme aynni ala zikrike ve şükrike ve hüsne ibadike. Ey Allah'ım bana bunu öğret. Veya Allah'ım sen hamd edilmeye layıksın. Veya Allah'ım benim işte perçemim senin elindedir. Veya işte Allah'ım bizim sıkıntılarımızı gider. Veya işte Allah'ım bana ve çevremdekilere o aydınlık kıl içinde bulunduğum hali. Peygamberin öğrettiği dualara bakınız ve günlük yapmış olduğumuz duaların hepsine bakınız. Allah Subhanahu ve Teala bize neyi öğretiyor dualarımızda? Hep Allah'ın demeyi, Rabbim demeyi bize ne yapıyor? Öğretiyor Allah Subhanahu ve Teala. Buradan da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Çünkü müşriklerin içinde bulunduğu problem buydu. Allah Subhanahu ve Teala bize duayı öğretirken sadece ve sadece ona dua etmemizi bize bu şekilde ne yaptı? Bize bu şekilde öğretti. Ve Allah arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bize başka bir noktaya daha dikkat çekiyor genelde. Allah Teala bize diyor ki Kur'an-ı Kerim'de faydayı ve zararı elinde bulunduran Allah'tır. Allah hep bu noktaya dikkat çekiyor. Öyle değil mi? Allah hep bu noktaya dikkat çekiyor. Faydayı ve zararı elinde bulunduran Allah. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne diyordu? وَاِيَّمْ تَتْكَ اللّٰهُ بِدُرِّمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ. Eğer Allah subhanahu ve teala senin için bir zarar yaratmışsa, öyle değil mi? Bunu Allah'tan başkası gideremez. Ve aynı şekilde diyordu, Allah senin için bir hayır isterse hiç kimse onun hayrını geri çeviremez. Yani Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de dikkat çektiği noktalardan biri Allah fayda ve zarar verendir. Ve yine Allah'ın dikkat çektiği noktalardan biri her şeyin hazinesinin onun elinde olduğudur. Bakın Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? وَاِنِّ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Hiçbir şey yoktur ki sadece o nedir? Sadece o bizim yanımızdadır. Onun hazineleri bizim yanımızdadır. Ve yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle dikkat çektiği şeylerden biri yağmuru biz indiririz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Rüzgarı biz estiririz diyor. Kainattaki düzeni biz sallarız diyor. Yerin ve göğün tedbiri bizim elimizdedir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Peki sizce neden? Yani Allah Subhanahu ve Teala bunlara dikkat çektiği zaman bunlar dikkat derseniz kevni aylardır. Allah Subhanahu ve Teala ne istiyor bizden? Madem bunlar benim elimdedir. Madem sadece fayda ve zarar veren benim. Madem her şeyin hazinesi benim yanımdadır, o zaman benden başkasına dua etmek de nedir? Benden başkasına dua etmek de abestir. Çünkü benden başkasının kainatta mülkiyet hakkı yoktur. Mülkiyet kainatta da kıyamette de mülkiyet kimindir? Mutlak mülkiyet bana aittir. Ben istediğimi istediğim zaman veririm, ben istediğimi istediğim yerden ben ederim diyor Allah. Öyle değil mi? O zaman bakın normalde biz mesela yağmur işlerini, kainat işlerini Allah'ın meleklere yaptırdığını biliyoruz. Ama Allah meleklerden isteyin demiyor. Yağmursuz kaldığınız zaman meleklere bize yağmur yağdırın demiyor Allah Subhanahu ve Teala. Yine kimden istememizi istiyor? Ondan istememizi istiyor. Neden? Çünkü her şey kainattaki sadece Allah'ın iradesi ve ilmi ışığında gerçekleşir. Allah Subhanahu ve Teala isterse olur. Razı olursa olur. Onun için ne yapmak lazım arkadaşlar? Sanki Allah Subhanahu ve Teala bizim dikkatimizi çekmiş olduğu nokta. Sadece ve sadece ne yapınız? Sadece ve sadece benden isteyiniz diyor. Peki bu bahsetmiş olduğumuz dua arkadaşlar, bu bahsetmiş olduğumuz dua, ibadet olan dua, Allah'ın kendisinden başkasına yapıldığı zaman mutlak olarak küfür dediği dua ve Ve dua edenin Allah'la beraber birçok ilah edinmiş olduğu, Allah'tan dışına dua edenin. Dua ne demektir dersek, o zaman duanın kısımlarını ne yapmış oluruz? Anlamış oluruz. Lügatta arkadaşlar duayı, dua kullanıldığı zaman en bariz duanın geldiği mana taleptir. İnsanın talep etmesi demektir. Veyahut da insanın birinden yardım talebinde, özel olarak yani genel talep, veyahut da insanın birinden yardım talebinde bulunması, veyahut da insanın birinden istigase yapmasıdır. İçinde bulunduğu o halden gel bana yardım ederek beni kurtar demesidir. Veya Arap lügatta yine isimlendirme manasına geliyor. Yine aynı şekilde bir şeyi kılma manasına ve konunun başında zikretmiş olduğumuz gibi ibadet manasına geliyor. Dua ibadet manasına geliyor. Bizi burada ilgilendiren nedir arkadaşlar? Bizi burada ilgilendiren duanın talep manasına oluşu. Yani mesela bana şunu ver, benim şu ihtiyacımı gider gibi. Veya istigase manasında oluşu. İşte ben şu anda sıkıntıdayım, şu sıkıntıdan gel beni kurtar gibi. Eğitni ya Şeyh Abdülkadir Geylani gibi. Veyahut arkadaşlar istihanede bulunmak. Allah'ın gücünün yetmediği meselelerde ey Şeyh Abdülkadir Geylani bana bu sınavda yardım et. Veya ey Dusuki, ey Bedevi bana bu sınavda yardım et de şu sınavı geçeyim gibi yardım manasına geliyor dedik. Ve ibadet manasına, bizi ilgilendiren ibadet manasına geliyor. O zaman bahsetmiş olduğumuz duanın bu kısımları talep noktasında, birincisi talep olarak arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına bunu sarf eden insan maalesef ve maalesef ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmiş ve müşriklerden olmuştur. Sadece dikkat çekmek istediğimiz bir nokta, yardım talep ettiği edilen yerde burada bir kural olması lazımdır. Her Allah'tan başkasına yardım talep eden müşrik midir? Tabii ki müşrik değildir. Kimdir müşrik olan arkadaşlar? Allah'tan başkasının gücünün yetmediği yerlerde Allah'tan başkasından yardım talebinde bulunan insan müşriktir. Yani mesela adam Türkiye'de yaşıyor, öyle değil mi? Ta dünyanın öbür ucunda yaşayan Abdülkadir Geylani'den veya işte Mısır'da bulunan Dusuki'den veya işte Suud'da veya Irak'ta bulunan, işte Irak'ta bulunan, Suriye'de bulunan Muhiddin-i Arabi'den gibi zatlardan yardım talebinde bulunması ve gel beni kurtar gibi taleplerde bulunmasıdır. Yoksa insanın bir kardeşine ya bana şunu verir misin veya bana yardım eder misin demesinde karşıdakinin gücü yetiyorsa bunda ne yoktur arkadaşlar? Bunda bir beyit kesinlikle ve kesinlikle yoktur. O zaman tekrarlıyoruz arkadaşlar, konumuz anlaşılsın diye. La ilahe illallah'ı bozan unsurlardan bir tane olan dua, talep de bulunmak, Allah'ın sadece gücünün yettiği yerlerde Allah'tan başkasından yardım ve kurtuluş talebinde bulunmak, bugün maalesef ve maalesef en yaygın olan, özellikle sofi taifelerinde öyle değil mi, en yaygın olan şirk çeşidi nedir? En yaygın olan şirk çeşidi budur. Tabi burada arkadaşlar belki içimizden biri şöyle bir şey der hemen, yani sorusunu böyle yönlendirip, ya hocam der, anlattıklarınız güzel, Kur'an-ı Kerim'den biz bunun böyle olduğunu ne yaptık? Biz Kur'an-ı Kerim'den bunun böyle olduğunu anladık. Yalnız Allah'tan başkasına dua eden adam Allah'tan başkasına ibadet ettiğini söylemiyor ki, adam bunu bilmiyor ki, veyahut adam sadece dua ediyor. Bazı şüphelere dayanarak adam dua ediyor. Siz bunun ibadet olduğunu ve ibadeti Allah'tan başkasına çevirmenin şirk olduğunu söylüyorsunuz. O zaman herhalde şimdikilerin birçoğu buna girmez gibi bir söz bir kardeşimiz ne yapabilir? Söyleyebilir. Biz de buna diyoruz ki arkadaşlar, kesinlikle böyle bir şey ne değildir? Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Bilakis Adi İbni Hatim'in kıssasını hepimiz biliyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اِتَّخَذُ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ilahlar edindiler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Tabi orada hemen Adi İbni Hatim diyor ki ya Resulallah biz onlara ibadet etmedik. Bakın hani Rab edinilen ibadet edilir ya, biz onlara ibadet etmedik diyor. Peygamber diyor onlar Allah'ın helal kıldığını helal, haram, haram kıldığını da helal kıldı da siz de bu noktada onlara uymadınız mı? O da evet diyor. İşte bu sizin ibadetinizdir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman kişi kendi fiilini isterse ibadet diye isimlendirmezse, ibadet diye isimlendirmesin, Allah'ın yanında bu ibadetse bunu Allah'tan başkasına sarf eden insan nedir? Müşriktir arkadaşlar. Ki bu noktaya eski alimlerimiz, eski dediğimiz son dönemde olup da bize göre eski olan biraz alimlerimiz, Allah-u Alem bu noktayı anlamış olsalar ki, İmam Şevkani Duran'ın Nedid'de diyor ki bugün bunu yapan birçok insan bunu ibadet değil de ibadet dışında isimlerle isimlendiriyorlar. Yani yapmış oldukları bu şirke ibadet demiyorlar. ne diye isimlendirirlerse isimlendirirsinler diyor İmam Şevkani. Hakikat nedir arkadaşlar? Ceza, mükafat veyahut da ceza neye bağlıdır? Allah'ın isimlendirmesine, hakikata bağlıdır. Yani Allah'ın yanında bu mesele ibadetse, adam da Allah'tan başkasına sarf ediyorsa, bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin, fark etmez. Bu nedir arkadaşlar? Bu şirktir ve Allah'tan başkasına kul olmadır. Aynı söz ve benzeri aynı şekilde yine son dönem alimlerinden tefsir-ül menarda Şeyh Muhammed Reşit Rıza'ya ait. Yani buna benzer yaşadığı dönemde insanların lügati ifsad ederekten, lügat manalarını ifsad ederekten yapmış olduklarına ibadet demeyip işte bu yapmış olduklarının şirk olmadığını zannediyorlar diyor. Oysa böyle değildir. Allah'ın yanında eğer bu ibadetse bu insanın yapmış olduğu nedir? Şirktir. Yine böyle avam arasında en çok işittiğimiz sözlerden bir tanesi arkadaşlar. Ya der ki mesela adam diyor velilere dua ederken diyor aslında Allah'a dua ediyor. Fakat nasıl ki diyor biz mesela çocuğumuzu bir işe koymak istediğimiz zaman direkt gidip işin müdürüyle veya şirketin müdürüyle, patronuyla konuşmuyoruz. Araya ne yapıyoruz? Araya bir aracı koyuyoruz ki gitsin bizim ihtiyacımızı ne yapsın? Müdüre bildirsin. Aynı şekilde bizim bu dua etmiş olduklarımız nedir? Bizim bu dua etmiş olduklarımız Allah'ın katında belli bir menzileleri olan, alim olan, veli olan, salih olan, nebi olan insanlardırlar. Biz böyle yapıyoruz ki bunlar bizim dualarımızı Allah Subhanahu ve Teala'ya yetiştirsinler. Tabii biz burada diyoruz ki arkadaşlar bu sözü söyleyen insan veya bu fiili yapmasa dahi insanları Allah'a benzettiğinden dolayı iyazu billah şirk içerisindedir. Neden? Senin gidip de çocuğunu işe koymak için veyahut da bir sıkıntını gidermek için dünyalık meselelerde aracı yaptığın insanlar aciz olan insanlardırlar. Sen ona gidip söylemediğin zaman senin sıkıntını bilmeyen insanlardırlar. Ve bu insanlar kibirli insanlardırlar. Ancak güvendikleri, inandıkları biri gelecek de kendilerinden talepte bulunacak da ondan sonra insanların işine yaramaya çalışırlar, insanlara yardımcı olmaya çalışırlar. Ama biz dua noktasında yerin ve göğün yaratıcısından bahsediyoruz. Biz dua noktasında yerin ve göğün yaratıcısı olup her şeyi her anda işiten Allah'tan bahsediyoruz. Acaba Allah senin sesini işitmiyor mu ki sen araya aracı koyma ihtiyacı duyuyorsun? Veyahut da acaba Allah senin o kadar rahmetli değil midir ki sana karşı sen araya aracı koyuyorsun? Veya Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine mi dua edilmesini istemiştir? Veyahut da araya aracılar konulmasını mı istemiştir? Olayın hakikatine baktığımız zaman arkadaşlar eyyazu billah bunu söyleyen sapık insan Allah'ı ne yapmıştır? Allah'ı mahlukata benzetmiştir. Ve eyyazu billah. Allah'ı mahlukata benzetmiştir. Bizim Rabbimiz Rahman olan Rabb'tir. Bizim Rabbimiz rahmetli olan Rabb'tir. Bizim Rabbimiz her şeyi elinde bulunduran, her şeyi her anda işiten Rabb'tir. Dua edenlerin duasına icabet edeceğini bize vaat eden nedir? Bize vaat eden Rabb'tir. O zaman sen nasıl yerin ve göğün yaratıcısını aciz olan bir mahluka ne yaparsın? Aciz olan bir mahluka kıyas edersin. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu konuda yani Allah'tan başkasına dua etmenin veya Allah'ın gücü yetmeye, Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği yerlerde şeyhlerden, işte velilerden yardım talep etmenin şirk olacağı ve la ilahe illallah bozacağı noktasında belki biri şöyle bir şey der bize. Ya der aslında doğrudur. Ayetler hepsi güzel, geçerli ayetler. Fakat der mesela bu noktada arkadaşlar Allahu alem, yani Allahu alem salihlerle taş parçaları arasında bir fark olsa gerek. Yani o günkü Mekke'li müşrikler, senin okumuş olduğun bu ayetler, taş parçalarına dua ediyorlardı. Öyle değil mi? Fakat bugün insanların dua etmiş oldukları salih olan insanlardır. Veli olan insanlardır. Nebi olan insanlardır. Biz bunlara deriz ki arkadaşlar, siz şirkin hakikatini bilmiyorsunuz. Siz şirkin hakikatini ve yeryüzünde şirkin nasıl başladığından o zaman bir habersiniz. Bakınız arkadaşlar, Bukhari'de tefsir babında Nuh suresinin tefsiriyle ilgili İmam Bukhari'nin nakilleri zikrederken İbni Abbas'tan Nuh suresine geçen 5 tane putun ismini anlatırken hani Nuh suresinin kavmi diyordu ya o putlarınızı bırakmayınız. Yavuz, Yavuk, Nasır dedikleri putlarınızı bırakmayınız diyorlardı. İşte İbni Abbas bu putların nereden geldiğini bize anlatıyor. Diyor ki bunların içinde salih olan insanlar vardı. Bunlara Allah Subhanahu Teala'yı hatırlatan salih insanlar vardı. Bu salih insanlar vefat ettikleri zaman şeytan bunlara dedi ki bunların resimlerini, bunların şekillerini yapınız. Ta ki bunlar artık yok. Bunların şekillerini veya resimlerini gördüğünüz zaman bunları hatırlarsınız ve bunların davetini hatırlarsınız. Yani Allah Subhanahu ve Teala'yı hatırlarsınız, kötülükten kendinizi alıkoyarsınız. İşte bu şekilde diyor salih insanların putlarını yaptılar. Yani şekillerini yaptılar. Evlerine, meclislerine, çarşıya, pazara yerleştiriyorlar bunu. Peki bu insanların şekillerini gördükleri zaman ne yapsınlar? Bunları hatırlatsınlar ve Allah Subhanahu ve Teala dinini hatırlamış olsunlar. Yani yanlış bir şey yapmasınlar. Ne zaman ki bunlar öldü diyor İbn Abbas ve ilim azaldı, kayboldu. Bunların çocukları bunlara ibadet etmeye başladılar diyor. Bakın bu bütün zaten meseleyi bize açıklığa kavuşturuyor. Birçok insanın kafasındaki şüphenin gitmesine nedir? Yeterlidir Bukhari'deki tefsir babındaki İbn Abbas'ın bu rivayeti. Ve İbn Abbas diyor işte o putlar Mekke toplumuna geçti diyor. Yani Araplara geçiyor. Pardon, Mekke toplumunda Araplara geçti diyor. Ve tek tek ne yapıyor? İsimlendiriyor. O zaman yeryüzünde zaten şirkin başlangıcı nedir arkadaşlar? Yeryüzünde zaten şirkin başlangıcı insanların, salih insanların resimlerini yapıp da onları Allah'la aralarında aracı kılmalarıdır. Ve bunu yaparken de emin olun insanların kötü bir niyeti yoktu. Nuh kavmi ne için yapmıştı? Onları gördükleri zaman Allah'ı hatırlamak için. Mekke kavmi ne diyordu arkadaşlar bu konuda? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bizim bunlara ibadet etmemizin sebebi, ibadet biliyorsunuz dua da ibadetti, ibadetin her şekli. Bizim bunlara kurban kesmemizin sebebi, bizim bunlara dua etmemizin sebebi, bizim bunlara adakta bulunmamızın sebebi nedir diyorlardı arkadaşlar? Bizim bunları yapmamızdaki sebep diyorlardı, bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye. Yani bizim Allah'ın yanında bir kıymetimiz yoktur. Bu insanların Allah'ın yanında kıymeti vardır. Ondan dolayı biz bunu yapıyoruz ki bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye. Ve aynı şekilde arkadaşlar bazı rivayetlere göre İmam Taberi'de Lat dediğiniz put Allah isminden geldiğini söylüyorlar. Uzza dedikleri put Allah'ın aziz isminden türediğini söylüyorlar. Aynı şekilde Menat dedikleri putun Allah'ın Mennan isminden türediğini ne yapıyorlar? Türediğini söylüyorlar. O zaman Mekke toplumunda bulunan putlar şimdiki insanların zannetmiş olduğu gibi taş parçaları değildi arkadaşlar. Bunlar neydi? Bunlar Mekke toplumunda bulunan putlar Nuh kavminden gelen salih insanların putlarıydı. Hatta bazılarına göre arkadaşlar yani Mekke toplumlarının putlarını anlatırken diyorlar ki mesela falan put ismini şu anda tam net hatırlamıyorum. Falan put diyorlar hacılara su veren salih bir insandı. Öldüğü zaman mezarının etrafını böyle yaptılar, büyüttüler. Sonra onun etrafında durup ne yapmaya başladılar? Ona ibadet etmeye başladılar. O zaman bunlar sadece taş parçası olup da neydi arkadaşlar? Mekkelilerin düşüncesinde bunlar Allah'ın salih olan, veli olan, nebi olan neleriydi? Kullarıydı. Ve bunu yaparken tek amaçları Allah'a daha fazla yaklaşmaktı. Yoksa kötü bir niyetle Allah'a düşmanlık etmek için bunu yapmıyorlardı. Bakın ayet çok açık. وَمَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bizim bunlara ibadet etmemizdeki amaç bizi Allah'a ne yapmalarıdır? Bizi Allah'a daha fazla yaklaştırmalarıdır diye Mekkeli müşrikler ne yapıyorlardı? Söylüyorlardı. Aynı şekilde arkadaşlar yine buna delil olarak yani bunu çürütmek için dikkat ederseniz konunun başında okuduğumuz bütün ayetler umumiyet ifade ediyor. Bütün ayetler umumiyet. Allah'ın dışında dua ettikleriniz. Allah'ın dışında dua ettikleriniz diyor. Yani putlar demiyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah'ın dışında dua ettikleriniz diyor. Bu da hepsini kapsar. Putları da kapsar, salih insanları da kapsar. Çünkü umum dediğimiz lafız, genel olan lafız bütün fertlerini ne yapandır? Bütün fertlerini içine giren tüm manaları kapsayandır, içerendir. O zaman diyoruz ki bu nedir arkadaşlar? Bu bütün manaları ne yapıyor? Bütün manaları bu şekilde içinde barındırmış oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerin görevini anlatırken Mekkeli toplumlara ne diyordu? Mekkeli toplumlar peygamberimizin dilinde وَلَا يَأْمُرُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ O peygamber diyor Allah'ın kendilerine kitap ve hikmet vermiş oldukları peygamberler size melekleri ve nebileri rapt edinmenizi söylemezler. Onlara ibadeti sarf etmenizi sizden ne yapmazlar? İstemezler. Yoksa diyor onlar size imandan sonra küfrü mü emredecekler? İmandan sonra küfrü mü sizden isteyecekler diyor. O zaman Mekke toplumunun yanında arkadaşlar Mekke toplumu biliyorsunuz bazıları meleklere bazıları da cinlere de ne yapıyorlardı? Bazıları cinlere de ibadet ediyorlardı. Neden? Çünkü onların yanında melekler Allah'ın kızlarıydı. Onların yanında melekler Allah'ın kızlarıydı. Delilimiz arkadaşlar اَفَاَسْنَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَن۪ينَ وَاَتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا Yoksa Rabbimiz sizi erkek çocukları size has kılıp da meleklerde kız çocuk mu edindi? Yine Allah ne diyordu? وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ Onlar ne yaparlar? Onlar Allah Subhanahu ve Teala'ya kız çocuğu ne yaparlar? kız çocuğu nispet ederler diye Allah Subhanahu ve Teala söylüyordu. O zaman Mekke'li müşriklerin bakın dua etmiş oldukları sadece taş parçaları değildi. Onlar meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanıyorlar, Allah'ın yanında olduğuna inanıyorlar ve onlara dua edip de gel beni kurtar diyorlardı. Bu şekilde ne olmuş oluyordu arkadaşlar? Bu şekilde maalesef ve maalesef müşrik olmuş oluyorlardı. Ve Allah biliyorsunuz ayet-i kerimede kıyamet günündeki bir sahneyi canlandırırken diyor ki Allah meleklere bunlar size mi ibadet ediyorlardı? Bunlar, onlar da yok ya Rabbi diyerek bunlar bize ibadet etmiyorlardı. Bunlar kesinlikle biz habersiz bunlar bize ibadet etmiyorlardı diyecekler. Öyle değil mi? Yine Hazreti İsa'nın dilinden Allah ne diyordu? Ey İsa sen mi insanlara dedin? Beni ve annemi Allah'ın dışında Rabler edininiz diye. Sen mi insanlara söyledin diyor. O zaman arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Bazı kavimler meleklere, bazı kavimler onları da taifeler cinlere, bazısı İsa'ya ve İsa'nın annesine, peygambere dua edip ibadeti onlara sarf ediyorlardı. Allah bunların hepsinin müşrik olduğuna ne yaptı? Hepsinin müşrik olduğuna hükmetti. Ki zaten ayetlerde dediğimiz umum lafızlar vardır. Allah'tan başkasına dua eden herkesi ne yapıyor? Allah'tan başkasına dua eden herkesi kendi içerisine kapsıyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada son bir noktayı belirtmek istiyorum ben. Konudan çıkmadan önce. Veya iki nokta diyelim. Allah Subhanahu ve Teala bu konuda hiç kimseye torpil geçmiyor arkadaşlar. Bu konuda hiç kimseye torpil geçmiyor. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّكَ وَلَا يَنْفَعُكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ Şu ayete iyi kulak asalım. Allah Subhanahu ve Teala faydanın ve zararın kendisine dokunmayanlara dua Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki sen Allah'ın dışında sana faydası ve zararı olmayanlara dua etme diyor. Sana faydası ve zararı olmayanlara dua etme diyor Allah Subhanahu ve Teala. Eğer sen bunu yaparsan فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ Sen işte o zaman nesin diyor? Sen zalimlerdensin. Ki İmam Taberi ve başkaları buradaki zalimlerden kastın müşrik olduğunu söylüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz şirk kelimesinde Allah zulmü de kullanıyor. اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Lokman suresinde muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür diyor. Allah dua meselesinde kendisinden başkasına dua etme noktasında Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yönelttiği şu ayete bakın. Allah'ın dışında sana fayda ve zarar vermeyenlere ne yapma? Dua etme. Eğer sen bunu yaparsansa sen o zaman müşriklerden olursun, zalimlerden olursun diyor. Tabi hepimiz biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam masumdur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir amelin meydana gelmesi mümkün değildir. Allah burada bize ne yapıyor? Bizim dikkatlerimizi çekiyor. Aslında hitap ümmetedir. Yani siz böyle bir şey yaparsanız, hani ben peygamberimle dahi bu şekilde konuşuyorum. İman tevhid noktasında, şirk noktasında bu uslupla konuşuyorum. Siz böyle bir şey yaparsanız eğer, sanki bizim müşrik olacağımızı Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Yine burada arkadaşlar son noktamız. Tabii dediğimiz gibi Allah'tan başkasına dua eden insan, Allah'tan başkasına ne yapıyor? Allah'tan başkasının fayda ve zarar verdiğine inanıyor. Allah'tan başkasına dua eden insan, Allah'tan başkasının kim olursa olsun, bu bir taş olabilir, Nuh kavmindeki gibi salih insanlar olabilir, bizim kavmimizdeki gibi velilerin mezarları olabilir, öyle değil mi? Hatta şimdinin müşrikleri eskinin müşriklerinden daha da ahmaklaştılar, artık bez parçalarına tapmaya başladılar, öyle değil mi? Ne olursa olsun arkadaşlar, demek ki biz burada neyi anladık? Bir meselede sadece Allah'ın gücünün yettiği ve Allah'ın kadir olduğu, Allah'ın kendine özel kıldığı meselelerde insanlar fayda ve zararı başka bir yere veriyorsa, oradan bekliyorsa bu insanlar Allah'ın hükmüyle ne dediler? Müşriktirler. Ve bugün maalesef biliyorsunuz özellikle bu muska dediğimiz olay, tabi muska meselesinde başlangıç olarak selef uleması arasında ihtilaf vardır. Kimisi cevaz vermiştir, kimisi ne yapmamıştır, kimisi cevaz vermemiştir. Bizi ilgilendiren bu değildir. Yani kişinin bir sayfaya Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler yazıp vücuduna atması değildir asıl mesele. Asıl mesele bugün birçok insanın bu kağıt parçalarının kendisine şifa verdiğine inanmasıdır. Yani bakmayın arkadaşlar, inan ki kendi kulaklarımızla duyduğumuz meseleler, mesela kadın diyor ki kocamı 3 hafta falan ziyarete götürdüm diyor, kocam şifa buldu diyor. Peki bu kelimenin acaba şu kelimenin neresinden bakarsanız bakın bu kelime şirkten başka bir şey midir acaba? Eşimi, 3 hafta ziyarete götürdüm, şifa buldu diyor. Yani oranın eşine şifa verdiğine ne yapıyor? İnanıyor. Veya kabirlerin etrafında kabirlere sürtünenler, kabirlere taş koyup koca bulacağını zanneden kadınlar veyahut da çocuklarının kalemini mezarlıklara sürüp de mezarlıkların toprağını çocuklarına yedirenler, bununla çocuklarının şifa bulacağını zanneden insanlar, bakın bunları vesile görenler demiyorum. Bu ayrı bir mesele. Benim konuştuğum insanlar neler? Bizzat itikatları zamanla artık kabirlerden medet umanlar, artık onların şifa verdiğine inananlar, artık dualarını direkt onlara yöneltenler, sadece ve sadece muskadan fayda geleceğine inananlar, artık Allah'ı neredeyse aradan çıkarmışlar. Allah diye bir mefhum kalmamış bunların hayatında. Muskalar, şeyhler, hocalar, üfürükler, öyle değil mi? Adamdaki gerçekten şirk sahibi insan, Allah subhanehu ve teala onlardan bahsederken diyor ya, hangi tarafa yönlendirsen bir hayır gelmez. Müşrik, hangi tarafa yönlendirsen hiçbir şekilde hayır getirmez. Adam evinin kapısına atmış olduğu bir demirin evinin koruduğuna inanıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah varken ona yönelmiyor, ondan istemiyor. Neye? Kapının ağzına atmış olduğu bir demir parçasının evini koruyacağına inanıyor. Veya bir başkası arkadaşlar, kabirde yatıp da kendisine faydası olmayan, bizden dua bekleyen bir salihin mezarına gidiyor. Mezarındaki toprağın, hayvanların koklayıp dilini sürdüğü toprağın yiyince şifa vereceğini zannediyor. Öyle değil mi? Artık eskiden bununla bunu bereket olarak görüyordu. Fakat zamanla şeytan ayaklarını kaydıra kaydıra şimdi artık şifayı topraktan bekliyorlar. Öyle değil mi? Yani biraz düşünün arkadaşlar, insanda gerçekten zerre kadar akıl olsa karnına bez parçası sürerek çocuğun olacağına inanır mı? Alemlerin Rabbi olan Allah'a duayı terk edip de Rabbi çağırırken onu gel bana dua et sana icabet edeyim derken kişi bez parçalarından medet umar mı? Veya dünyanın bir ucundan kalkıp bir memleketin başka ucuna gidip de bir kabirden toprak getirip yer mi veya çocuklarına yedirir mi? İşte bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Bunlar şirk psikolojisidir. İnsanı ne yapıyor? İnsanı gerçekten de çok affedersiniz aptallaştırıyor. O zaman diyoruz ki aynı şekilde Allah'a biz dua etmeyi özellikle zikrettik ve bunun manasına ne giriyor? Bunun dışında ne olursa olsun insanlar faydayı ve zararı direkt bekliyorlarsa bu da nedir arkadaşlar? Bu da şirktir. Çünkü fayda ve zarar kimden gelir sadece? Fayda ve zarar sadece ve sadece Allah'tan gelir. Eğer kimsenin Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği bir mesele ise sadece Allah'ın özelliklerinden. Mesela şifa gibi. Öyle değil mi? Koştuğumuz tabip yanına gitti, aldığımız ilaçlar hep birer vesiledir. Ama şifayı veren kimdir? Şifayı veren Allah'tır. Eğer bir insan tabibin şifa verdiğine inanıyorsa veya ilacın şifa verdiğine inanıyorsa eyazu billah bu yine nedir? Bu yine şirktir. Çünkü fayda ve zarar kimdendir? Fayda ve zarar Allah'tandır. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.